Spotkałem cyganów w lesie przy ognisku, wino z nimi piłem i śpiewałem też. Kiedy odjechali, żal mi serce ścisnął, może się spotkamy gdzieś. Hej cyganie, dokąd droga wiedzie was? Wy cyganie, kiedy znowu ujrzę was? Hej cyganie, dokąd życie wiedzie was? Wy cyganie, może kiedy spotkam was? Stary cygan mówił mi o czasach, gdy w żyłach płynęła mu ognista krew. Hulanki, swawole i wiele radości chciałbym z nimi przeżyć też. Hej cyganie, dokąd droga wiedzie was? Wy cyganie, kiedy znowu ujrzę was? Hej cyganie, dokąd życie wiedzie was? Wy cyganie, może kiedy spotkam was?